Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorstwom, które mają obecnie trudności finansowe, wystarczającej płynności, aby utrzymać swoją działalność. Komisja zatwierdziła ten program, bo uznała, że jest on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, złagodzonymi w ostatnim czasie. Bruksela zaakceptowała już w sumie kilkanaście polskich programów. Największy był w wysokości około 100 miliardów złotych i to był także najwyższy kwotowo program wsparcia w całej Unii Europejskiej w związku z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Dawno nie mówiliśmy o piłce ręcznej. Dziś wydarzyło się sporo ważnego z punktu widzenia tej dyscypliny w naszym kraju. Męska reprezentacja Polski nie zagra w zaplanowanych na styczeń Mistrzostwach Świata. Eliminacje nie zostaną dokończone, a że nasi wypadli marnie w tegorocznych Mistrzostwach Europy, sami mogą być sobie winni. Europejska Federacja według tego kryterium dobierała finalistów. Lepsze wiadomości dotyczą naszych pań. One mają zagrać z kolei w grudniowych Mistrzostwach Europy. Wypadły nieco lepiej od panów i mają pewne miejsce na turnieju w Danii i Norwegii. Nic w tym sezonie nie zwojują już z kolei szczypiorniści PGE Vive Kielce i Orlenu Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Rozgrywki co prawda mają być dokończone, ale w okrojonej formie i w stawce zabraknie naszych ekip. Zbyt słabo wypadły w dotychczasowych spotkaniach fazy grupowej. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. W Holandii kipi po decyzji tamtejszej federacji, która próbowała sensownie wyjść z sytuacji, w jakiej postawiły ją władze państwowe, decydując, że sezon nie zostanie dokończony. Nie da się mieć i zjeść ciastka. Zatem Ajax, który prowadził w momencie przerwania rozgrywek, zagra w Lidze Mistrzów, ale mistrzem kraju nie zostanie. Najgłośniej protestują ekipy Cambuur Leeuwarden i De Graafschap, prowadzące ze sporą przewagą na zapleczu Eredivisie, bo nikt decyzją związku z Ekstraklasy nie spada i nigdy do niej nie awansuje. Co z tenisem? Jak stwierdził wczoraj Andy Murray, to może być jeden z ostatnich sportów, który wróci do jako takiej normalności po pandemii. Nigdzie indziej tak często nie zmienia się przecież miejsca pobytu, często wędrując między kontynentami. Dlatego możemy spokojniej patrzeć, jak miotają się organizatorzy Roland Garros. Jakiś czas temu, nie konsultując z nikim swojej decyzji, przełożyli turniej na tydzień po US Open. Teraz myślą, żeby zacząć grać 7 dni później. Jakie ma to znaczenie? Pomysł sam w sobie idiotyczny. Na zakończenie refleksyjne spojrzenie na historię lekkiej atletyki okiem czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym Roberta Korzeniowskiego. Przez kilkanaście lat mojej olimpijskiej kariery widziałem wielu sportowców. Wielu z nich inspirowało mnie, zanim jeszcze sam wszedłem na olimpijską ścieżkę, ale ten, który, mogę śmiało powiedzieć, stał się światową, globalną gwiazdą, urodził się na moich oczach 16 sierpnia 2008 roku. Ja już wtedy w igrzyskach nie startowałem. To był dzień, kiedy Usain Bolt wygrał 100 metrów. Wygrał 100 metrów w Pekinie, ustanawiając fantastyczny rekord świata, który wynosił wtedy 9,69. Wtedy narodziła się legenda, żywa legenda, która potem jeszcze 7 razy wstępowała na najwyższe podium olimpijskie. Do dzisiaj Usain Bolt jest chyba największą wartością lekkiej atletyki. Tą informacją kończymy serwis kolejny sportowy jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dość pogodnie, ale lokalnie może się chmurzyć i przelotnie pokropi deszcz. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad Zatoką Gdańską 4 stopnie, w centrum 7, w Małopolsce 10. Jutro termometry pokażą od 9 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. A Thousand Years, czyli tysiąc lat, Sting, numer jeden tysięcznego notowania listy przebojów programu trzeciego. Wtedy, kiedy ta piosenka wybrzmiała, myśleliśmy sobie i być może niektórzy z nas do dzisiaj tak myślą, że to były piękne życzenia i dla Trójki, i dla Marka Niedźwieckiego, i dla listy przebojów programu trzeciego, życzenia symboliczne. Dla tych wszystkich również, którzy do tamtej pory pracowali przy liście i dla tych wszystkich, którzy mieli przy niej pracować przez kolejne długie lata. Numer jeden tamtego notowania, ale wcześniej jeszcze, to notowanie oczywiście potrwało między 19 a 22 na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej miał miejsce absolutnie niezwykły koncert. Dziś po latach możemy go sobie chyba nazwać koncertem międzypokoleniowym. Z jednej strony zespół, który między innymi jako jeden z wielu zaczynał ważną historię listy przebojów programu trzeciego, a z drugiej strony zespół, który jako jeden z wielu tę historię i tę tradycję kontynuował. Republika to był drugi akt artystyczny tego popołudnia i Myslowic na start. Ci klasyczni z lat 80. i ci klasyczni już z lat 90. Zespół Myslowic wykonał podczas tego koncertu, krótkiego koncertu, 4 utwory, Republika 6. Bardzo dobrze pamiętam to popołudnie tutaj przy Myśliwieckiej 357, przy naszym trójkowym automacie z kawą odbyłem jedną z pierwszych moich rozmów na żywo z Arturem Rojkiem, nie telefonicznych. Do Grzegorza Ciechowskiego i do Republiki było się trudno dostać, no ale nie ma się co dziwić. Było mnóstwo publiczności, mnóstwo rozmów, gwar, tłumy. Każdy chciał przybić piątkę z Markiem Niedźwieckim, każdy chciał mu pogratulować, no i oczywiście spotkać się z muzykami. Nie było to łatwe, ale to było niezapomniane popołudnie. Zatem przenieśmy się raz jeszcze do tamtych dni, do tamtych momentów. Myślę sobie, że to jeden z fajniejszych, jeżeli tak mogę powiedzieć, momentów naszej trójkowej historii. Tysięczne notowanie, listy przebojów programu trzeciego, specjalny koncert, 30 marca 2001 roku. Nasze ukochane, najlepsze na świecie, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego dla listy przebojów. Dziękuję. Dobrze.

Dzięki.

skupione. Żegnam.